Baixamos a peza, a música de Malvela, que para recibir precisamente con esta gotiña de auga a Estela Maris. Estela, moi boa tarde. Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Moitas felicitacións por ese traballo que estades próximos a celebrar, que precisamente sí, sí. A nosa... dentro de pouquiño, xa as 8 da tarde. As 8 da tarde. Un sí. Como dice desvós nesa información, nese cartel, desafiando sombras, recital poético plurilingüe. Sí, sí. Desafiando sombras foi o nome que escollemos para dende hai 4 anos que levamos xuntas. Empezamos no, na época do confinamento e despois xa por Vigo todo o tempo levamos 4 anos facendo recitais máis ben temáticos ou dedicados a algunha xornada en especial, como neste caso o Día da Traducción, que xa pasou, que foi o lunes pasado, o 30 de setembro, pero non tiñamos espazo nesta sala na que nos deixaron, nos acolleron para o recitar, e entonces pois, 3 días despois deste día, por eso ven a conto que sea plurilingüe, porque un pouco para celebrar o feito da traducción, dos traductores, e todo ese traballo que hai detrás das traducións. E, entre outros moitos, aparte da túa participación, lóxicamente, tamén tendes a moitísimas persoas que recitarán non somente cousas súas, sino tamén de grandes autores galegos, non? Como somos moitos, esta vez solo oímos recitar cousas de outros. Da nosa autoría non recitamos, porque senón non hai tempo abondo, non. Entonces son todos autores escollidos por eles, cada un escolle un autor que quere, e nada máis, porque senón é inviable, porque ten que ser por doble o recitado, ou en galego ou en castelán, e despois no idioma orixinal. Que hasta temos un poeta que se chama Miguel Vigo, que recita en xaponés e en ruso, incluso. Xaponés. Entonces esta vez é así, ya está todo máis ou menos consensuado entre nós, e sabemos que non temos tempo de recitar cousas nosas. De verdade que esa plurilingüidade, a verdade que honrovos porque precisamente no Río Lagares, aí en Vigo, non? Sí, sí, na Rúa Falperra. Bueno, pues perfecto, felicitacións, moitos parabéns. Tendes exposición en francés, en portugués, en italiano, pero en catalán tamén. En catalán tamén, sí. Vais a ler a Narcís Comadira. Xa ves, unha cousa extraordinaria. Bueno, unha celebración extraordinaria. Que vindes de celebración en celebración e de actos de grande importancia como ese que se fixestedes hai pouco no Ateneo Atlántico, non? Que eu, sí. Que eu me sumo, felicito precisamente a María Xosé Porteiro. Que... Non, pero no Ateneo non estivemos como grupo, como colectivo poético recitando, non? No Ateneo non. Non, pero é unha homenaxe que lle fixestedes. Pero sí, sí, claro, apoyando a homenaxe, porque non podía ser de outra maneira, claro. Sí. Bueno, eu referíame por o feito de que estades facendo cada dos por tres, quero dicir, grandes actos nos que se recorda culturalmente moitísima... Sí. Traballo, sí. Bueno, Estela, que xa que ti nos mencionas o feito de que moitísimos poetas vades estar aí, bueno, será bastante acompañado de grandes lectores ou declamadores, claro. Pero tamén ao mellor algún petisco tamén tomaredes, non? Pois a ver, eu creo que sí, algo sí. a ver, porque algunha xente ás veces ten que marchar, hai xente que vende fora. Hai un traductor que vende de a Pova de Calamiñal, entonces supoño que cando acabe o ato marchará. Hai outro poeta que tamén é como showman, porque perteneceu ao grupo Rompente de Vigo, que se chama Alberto Avendaño, e este vive en Vila García, claro. E tamén me dixo que quería recitar primeiro, porque senón, despois ten que marchar de volta, e así. Entonces, pois, ás veces temos que deixar a celebración máis importante para outro día, claro. Porque se a xente ten que volver aos seus sitios, pois é imposible. A mí o que máis me importa deste recital, precisamente, a mí gústame tamén que non sea cousas nosas, porque parece que solo estamos promocionando o que facemos nós, ¿no? O que escribimos nós, porque así, pois, damos tamén un pouco de divulgación, pois, a poetas como Alda Merín y Pushkin, Sofía de Melo portuguesa, Baudelaire, Rimbaud, Afonsina Storni, que vai ser citada en francés. O sea, a mí gústame moito polo feito literario. O sea, ao recital está ben, cando un recita do seu tamén, como non, non? Pero a mí isto pareceme que ten unha amplitude de vistas moito máis grande. O sea, entonces por eso eu sempre repito este recital. Xa é a cuarta vez en Vigo que facemos en diferentes locais. Transmisión cultural moi aberta, precisamente por o feito de que non somente os nosos, os galegos, sino tamén o como dixeches antes, como mencionamos aí un momentiño, cataláns, alemáns, italianos, claro. Franceses. E a mí encántame que esta vez se recite en catalán, porque Cataluña foi pioneira, foi vanguarda, dai moito tempo ela tirou moito de nós, e entonces agora pois hai que tirarnos tamén nos oliños. E tamén fincapé no francés, porque ti tamén fixeche filoloxía francesa, claro, lógicamente aí sí. Gabarse dese traballo tan importante, non? Sí, sí, para min é como a miña lingua casi nai, aos meus compañeiros do colectivo dinme que o recito moi ben en francés, mellor que en outras linguas, mellor que en galego e que castelán, din que en francés que o bordo. Moi ben, moi ben. Alguna, non sei, previsión de gravar algo do que fagades, tendes? Eu sí, vou ver, a ver, sí, gravar polo menos algún anaquiño de cada lingua, iso sí, sí. Ese podo volo mandar en vivo por medio de Xulio, sí. Claro, a min intenta, vale. Claro que me fará ilusión, non somente polo feito de telo, sino tamén porque facer partícipe unha medida das nosas posibilidades, humildemente nos temos esas nosas redes sociais, ao mesmo tempo a nosa páxina, pois lógicamente, pois claro que nos gustaría emitila, lógicamente, aínda que sea bocadiños, é suficiente como para que a xente se faga unha idea, claro que sí. Unha mostra, sí. A xente se faga unha idea. E iso podo enviarvolo tranquilamente, sí. O audio co audio xa é suficiente para que a xente se faga unha idea dun traballo tan importante, ademais que ten moitísimo que ver cos traductores, porque facedes esa celebración. Ten moito que ver, eu fago unha introducción do que significa traducción, que a traducción é a cousa máis complexa de facer, independentemente das doblases e da traducción simultánea e das traduccións que se fan ou ben oralmente ou ben por escrito. A máis difícil e a máis complexa é a poética. Claro. Porque polo latexo de cada poeta hai que coñecer un pouco o poeta. Ás veces hai palabras que son intraducibles, e se quere facer unha boa traducción, un leva o seu tempo. Unha traducción non se falla sin 5 minutos. Entonces, como nos gusta moito a poesía, afondar un pouco tamén na poesía, gústanos tamén afondar nestes poemas, e entonces é unha especie de aportación, enriquecenos moito facer este tipo de recital. Ademais, nesta ocasión ten moitísimo que ver, ademais facer referencia precisamente a dúas persoas, dúas poetas galegas, Oriana Méndez e Tamara Andrés, que foron premiadas precisamente sí, con Fundación Plácido. Vou nomealas na introdución, claro, acaban de recibir un premio de traducción por Iluminación de Rimbaud, sí. E vou nomealas e vou facer unha a elas unha referencia, claro que sí, non podía ser de outra maneira, claro. Que estamos de norabó os galegos, precisamente porque representantes da nosa poesía, traductoras de grande renome, non? Sí. Traduciron a Rimbaud, non? Sí. Sí. Bueno, pois... Iluminacións. De verdade que... Tamara Andrés, xa coñecemos, tivemos, facíanos unha colaboración esporádica precisamente noutra emisión de radio en Sempre Galicia, en Carnella, pero unha grande, admiramos moitísimo esta... Sí, eu estou en contacto con ela tamén, sí. De verdade que sí, e bueno, e Oriana, a filla de Méndez Ferril, que tamén ten unha grande proxección. De verdade que os galegos podemos sentirnos orgullosos honrados, claro, con estas dúas grandes mozas que son grandes traductoras, claro que sí. E escritoras, además, non? Muitas veces o galego é unha lingua moi musical, e moitas veces queda mellor traducido o poeta ou o poema en galego que en castelán, moito mellor, porque conséguese máis sonoridade, depende de que tipo de poeta sea, claro, eso claro, depende, ¿no? Claro. Pero sí, ocurre iso tamén, ¿eh? Pois parte da felicitación tamén vai para eles, pero tamén para ti, porque ti pues, coordinas sí, precisamente ese encontro, non? Desafiando sí, claro. Sombras. Eu son organizadora, sí. Claro. Bueno, pois un equipo a ver, que... A ver se nos pasamos de tempo, porque, claro, somos moitos e os da sala dixeronme que unha hora, pero creo que imos tardar máis dunha hora. Espero que se sean comprensivos con iso, pero é así, porque aí me gustou tamén que estivera entre os poetas xente que traduce, como Manuel Cartea, este que che dixen que ven de Pobla de Calamiñal, sí. E de Atriz Petrán, que é francesa, que está afincada en Vigo, ten hai uns anos. Bueno, son traductores xa, o sea, que xa levan máis de dous libros ou tres traducidos, entonces sí. Que sen que estiveran, non podían estar fora, e así. Entonces, a colaboración é un esforzo que non me costa no sentido que me gusta. A mí me gusta estar entre as palabras, estar sí. Entre os sinónimos, estar buscando a maneira de que se dea ca mellor forma para o verso, que non é doado, eh? Uh-huh. Pero a mí me gusta ese tempo dedicado á traducción. Ya teño un libro tamén a pique de publicar que xa vos lo comunicarei cando estea. Sí, muy bien. Muy bien, precioso, sí. Fantástico. Ya fixemos referencia tamén a Estela Oliveira, a Elizabeth Oliveira, que me dixete. Elizabeth Oliveira, sí, Portugal. Sorte, claro, Elizabeth Oliveira é bilingüe, uh-huh. Porque ela portuguesa e naceu en Francia, entonces ela, calquera cousa, é maravillosa, uh-huh. Todo como entende, como a xente, sente todo como se si fora dela o idioma, uh-huh. Tanto portugués como francés, sí. Pues de verdad que fainos... Despois farei referencia tamén referencia ao meu pai, lóxicamente, porque foi o traductor da Ilíada e da Odisea, o galego, en 1990, entonces eu falarei dos clásicos, é dicir que se pode traducir a xente contemporánea, a poetas que están entre nós, en calquera lingua, moi ben, pero hai que ter sempre os imperecedeiros. Uh-huh. A Divina Comedia de Dante, traducida por Darío Sancabana, a Ilíada, a Odisea. Eso son referentes sempre. Uh-huh. A comunicación serve para que todo o mundo disfrute, non solamente coa poesía, sino tamén hasta co propio idioma, non? Cantos máis claro. Idiomas, canto máis idiomas, sí. Máis comunicación. Sí, porque hai que buscar despois no propio idioma, como, claro, eso todo é un diálogo co outra lingua, claro que sí. E entonces pois a tamén hasta fórmulas de traducción sí. que quedan achegadas moitísimo máis no momento en que se comparten, non? Claro que sí, claro. É así. Bueno, que non sei que máis cousas che podo dicir para que de verdad que para nós é un prazer, bueno, e unha honra. Eu contenta de que teña un pouco de resonancia o recital, porque a verdad que é un recital de fondo, ten fondo, non é de, como digo eu, da galería de vanidades, non é lucirse un, é dicir, o núcleo son as linguas. E poetas que nos pareceron importantes recitar este día, e nada máis. Bueno, xa quedamos entón así, que nun momento sí. Que poidas, sí. Si é que facedes algún de tipo acuerdo. De grabación, eu sí. Estarei encantado de recibilo e poder yo transmitir e compartilo. Xa me poño moi ben, moitas grazas pola la oportunidade que me dades de difundilo. Hasta a próxima ocasión. Pois eso que quería felicitarte novamente e desexarte moitísimos éxitos nese traballo. Sí. Tamén felicitar a todos os que participen, de verdade, que sí. Para nós será un placer comunicalo a toda a xente. Moitísimas grazas. Hasta outro momento. Non te incomodamos máis, que sei que estás traballando para poder para chegar pronto. Que preparar. Vale. Veña. Vale, Estela, unha aperta grande. Hasta logo. che sentir, dache che sentir, a mais che pensar, e agora de feita non vale chorar. E arcipreste non se reja, porque da lentura nace, e amor firme non se olvida por ventra. Bueno, queridos ointes, este programa de hoxe está intentando rematar. Vamos a ver si o noso correspondente na costa, digo, perdón, na Riviera Sacra nos manda ese bulo que introduciu nese bulo que nos comunicou. Fago yo saber a todos os nosos ointes. Parece ser que está aí reticencia. Como é a primeira vez, os nosos ointes están un poquinho, ou polo menos os que nos están a quitar, non queren participar directamente. Pero escoitaremos todas as posibles suxerencias. Quero facerme eco de cousas importantes. Hoxe concretamente, hai 140 anos que nacía Vicente Risco, unha figura central das nosas letras. Un bo e xeneroso que dedicou todos os seus esforzos a recuperar e engrandecer a nosa cultura. Leámolo, releámolo, visitemos a súa casa en Allariz. Continuemos a súa obra a prol da lingua e a cultura galega porque queda moito por facer. Teremos, parece ser, un fermoso solpor ante o día seguinte que non acaba nunca. Eso escribían nese 140 aniversario dende a Fundación Vicente Risco. Precisamente, Vicente Risco visitaba o CEIP de Prácticas e o Cole de CEA gracias á colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística coa Fundación Vicente Risco, un grande traballo que están a realizar esta fundación cos maravillosos de Risco que están paseando por moitísimos colexios e institutos non somente de Allariz, sino tamén do entorno de Ourense, de moitísimos sitios máis, na rexión de ese xornal de Ourense, están publicando moitísimas cosas con motivo de este 140 aniversario, que fixémonos eco cuando nos comunicamos e entrevistamos ao noso querido admirado comunicador Antón Reixa. Tamén na rexión hoxe, ou Antonte, me parece que era, non, era hoxe, pois publicaba Daniel Chapela, Vicente Risco, un referente para Galicia. Podedes ollealo, lelo na rexión de Ourense. Bueno, vou a poñerlles outra peciña de música para despedirme de vosotros, queridos ointes, enviarlle unha aperta grandísima e un abrazo moi grande ao noso un colaborador, o noso compañeiro Armando Fernández, que está aí descansando para poder recuperarse de esa pequena inconveniente que ten hoxe, pero que seguro que no próximo programa estará aquí cando todos nosotros. Queridos ointes, coa peza de música que lles vou ofrecer, despídome ata o vindeiro xoves. Si tendes algunha referencia ou algunha cousa que comunicar, nos estaremos atentos a podela publicar aquí no noso programiña. Eu pasei no ben, vosotros agardo que tamén. Ata o vindeiro xoves, que teñan unha feliz semana. Música. tambor.